มหาการุณิโกนาโทหิตายัสสาปะปานินังบุเรตวาบารมีสัพปะปัตโตสัมโพธิมุตตานังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจะยะมังกะลังจะยันโตโบธิยามูเลสักยานังนันดิวัฒโนเอวังตอนวิจโยโหหิจยัสสุจยะมังกะเลอบาราจิตะบันลังเกสีเสบาทวิบอกคะเรอภิเสเกสัพปะบุตธานังอักกาปัตโตบะโมดาติสุนาคาตังสุมังกะลังสุบาภาตังสุโหติตังสุขโนสุมุโหตโตจะสุยิตังรัมมาจารีสุบาดักขินังกายกรรมังวาจากรรมังบาดักขินังบาดักขินังมโนกรรมังบันิธิเตบาดักขินาบาดักขินานิกาตวานลภันตเทบาดักขิ Amen.